Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati zabha. Fel muriyati kadha. Fel mugirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasaqna bihi jam'a. İnnel insâne li rabbihi lekanûd. Ve innehu alâ zâlike leşehîd. Ve innehu li hubbil hayri leşedîd. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ.